dette bare en smakebit på hva de kommer til å høre senere I dagens program. Til tross for at klokken bare 4:10, anbefaler vi derfor lyttere med svake nerver å legge seg. For de av våre lyttere som ennå ikke har gått og lagt seg, foreslår vi at de finner frem vivann, kors og hvitløk, og plasserer det mellom seg selv og radioapparatet, som en beskyttelse mot de retsler de snart vil vederfares. Og dermed går teppet opp for bedre sent enn blodig alvor. Før 57. Episode av Gyseren Skrekk og Gru har dette hendt. Professor Adolf Krusenberger og hans forlovede, Gjertrud von Knebel, kommet til den lille bortgjemte byen Gysendorf, et sted I fjellkjeden Vampyrineene. Her håper Krusenberger å finne mer materiale til sin doktoravhandling, overtro og undertro som livsgrunnlag for irrasjonelle variasjoner I et subskummelt adferdsmonster. Men alle hotellene fulle, det skøyteløp I byen, og etter forgjeves søken etter nattlogi befinner nå professoren og hans forlovede seg på vertshuset der Kakkelfunkel. Unnskyld meg, min herre, hvor har de vært den? Hvor jeg har vært den, det har da ikke de noe med. Nei, jeg mener, hvem det som vært her? Han har vært her, men han gått for kvelden. De stenger snart, nemlig. Men kanskje de kan hjelpe meg litt, da? Ja, hva skal det være? Ja, du skjønner, min forlovede her og jeg, vi har lett etter nattlogi forgjeves I hele kveld. Og nå lurer vi på om vi kanskje kan få et par rom her. Nei, det serveres ikke noe sterkere enn øl her, jeg redd. Nei, vi mente om det fantes et par ledige værelser for natten. Da de I vanskeligheter, min herre. Så vidt jeg vet, finnes det ikke et eneste ledig rom I hele landsbyen. Men du, Adolf! Husker ikke du at vi kjørte forbi et skilt et par kilometer utenfor byen, og der sto det, på det skiltet så stod det at det var rom til leie for friske unge mennesker? Ja, det du sannelig rett I, Gjertrud. Ja, kanskje vi skal prøve der. Hvor var dette? Ja, det var et par kilometer nord for landsbyen her. Nord for landsbyen? Dere så ikke hva det het? Jo, hva var det noe det sto på skiltet? Blotenborg. Blotenborg? Sa de Blotenborg? Jeg kunne ikke tenke dem å be orkestret spille litt lavere for dere må ikke finne på å dra dit De mener til Ikke si det Hvorfor ikke det? Da spiller orkestret høyt igjen Det må jo være noe mer enn det De ser jo, så jo helt skrekkslagen ut da jeg nevnte navnet Det et ondt sted Det sies at man først kommet innenfor portene der Kom man aldri ut igjen Da man fortapt Ingen fra landsbyen har vært I nærheten av Blotenborg Over 50 år Det sies forresten at en gammel gjeter forvilt seg dit opp en gang Og vet de hva han så? Jo, han så en forferdelig, grusom Keller! Nei, ikke Keller Keller! Unnskyld meg et øyeblikk Ja, jeg har skjedd Tror du det kan være noe I det han sier? Tja, jeg vet sånn ikke hva jeg skal tro igjen Hei, mister Hvem de? Lurk De må da hette noe mer enn det Nei, bare Lurk Jeg kom tilfeldigvis til å overhøre den samtalen de hadde med kelleren. Og om Blotenborg? Mener de? Akkurat. De må ikke høre på det folk sier her I byen. De så overtroiske her, og de tror på alt. Men de ikke overtroiske, altså. Overtroiske, nei. Jeg bor der, jeg. Ja, da vet de kanskje om det ledig rom der for natten, da. For natten det alltid ledig rom på Grevens slott. Grevens slott? Ja, jeg bare en stakkars tjener. Men jeg kan kjøre dere dit om dere vil. Jeg har hest og vogn utenfor. Ja, men tror du Greven unnskylder at vi kommer så sent på natten, da? Ta det med ro. Man kan faktisk si at dere kommer I Grevens tid til Blotenborg! Hvordan vil dette gå? Det får vi ikke vite før våre musikalske gjester I Studio B, Yehudi Menuhin og Stefan Grappelli, har spilt Jealousy. Thank you. I det vi innstendig gjentar vår oppfordring til lyttere med svake nerver om å legge seg, setter vi tilbake til professor Grusenberger, hans forlovede, Gertrud von Knebel og den mystiske tjeneren Lurk, før det for sent. Hva kan ha skjedd mens vi spilte platen? De tre nådd frem til det uhyggelige slottet Blotenburg? Og hvilke fryktelige retsler skjuler seg der? Vi lar fortelleren fortelle. Jeg sa, vi lar fortelleren fortelle! Er det meg? Oh, ja. Professor Grusenberger, hans forlovede Gertrud von Knebel og deres mystiske følgesvenn Lurk er enda ikke kommet frem til grevens slott. De har lagt den lille landsbyen bak seg og er kommet inn i et underlig, nærmest uvirkelig landskap der frostrøyken driver langsomt mellom nakne, forvridde trær med grener som strekker seg som sprikende klør mot fullmånen. Åh, Adolf, se! Det er fullmåne! Fullmåne? Ja, den er i hvert fall litt ustø. Nei, det er tull og tøys. Det er vogna som er ustø. Vi bare kjørte over nå. Varulv? Nei, ikke varulv. Ærulv. Det vi kjørte over i sted, det var ulv. Holdt der! Adolf, hva var det for en fyr? Ta det med ro, frøken von Knebel. Det var en ganske alminnelig landreisrøver. Gi meg pengene eller livet. Nei, forresten, bare pengene. Vi har ingen penger, mister. Hold det med ro, det ikke noe tull nå. Jeg er nemlig skarpskyter. Jeg kan treffe de tre der borte med et skudd. Nei, ikke de tre, de tre ved siden. Nei, altså, ser du den haven der borte? De som er litt til venstre for den, de kan treffe med et skudd. Ja, i hvert fall to. Ett av fem, i hvert fall. Jeg ligger nemlig i hardtrening. Jeg trener fem ganger i uka. Tre ganger, da. Det blir litt mindre om vinteren. Men det er pent vær. Da trener jeg fire ganger. Og hvis jeg skutter, for eksempel, da blir det enda mer. Da trener jeg så mye. Det der var sannelig en original type, Lurk. Original type, det der. Det var jo så vidt jeg kunne bedømme en helt vanlig blodtype A. Å, se, Adolf. Der er slottet. Ja, nå er vi fremme, mine herskaper. Vær så god, stig ut. Ja, takk. Men jeg visste ikke at greven var lege. Lege? Ja, på navnet skiltet her står det jo doktor Akula. Hva? Jo, selvfølgelig lege. Jo, det er... Adolf, jeg tror ikke det står doktor Akula. Jo, da. Det er jo ikke noe punktum etter det her. Nei. Men jeg tror det står... Adolf! Det står Dracula! Hør, det trekker opp til uvær. Det er best vi kommer oss inndørs. Nå ringer jeg på dørklokken. Men hvem i all verden var det som lukket opp dørene? Det er jo ikke et menneske her. Mennesker, nei. Men bare stig på, min herskaper, og lat som dere er hjemme. Greven kommer snart opp fra kjøren. Jeg skal ut og se til hestene så lenge. Adolf? Hvor er det? Det er så forferdelig mørkt her. Jeg ser deg ikke, Adolf. Ikke tull med meg, Adolf. Du vet godt at det er mørket. Adolf? Men nå, litt reklame. Det er som kjent mange måter å få sjokk på. Man kan få det i skumle gamle middelalderborger, man kan få det fra ligningsvesenet, og nå kan man også få kjøpt det. I disse dager åpnes nemlig en kjede på 25 sjokkingsentre spredt over hele landet, der de kan få kjøpt Rolands sjokk for et hvert behov. Når ga de for eksempel deres kone et sjokk sist? Her er et eksempel på Rolands hverdagssjokk. Hallo, elskede, jeg er hjemme. Er maten ferdig? Ja, med et øyeblikk, kjære, men hvordan er du ser ut? Eller til mer spesielle anledninger, Rolands festsjokk. Hallo, elskede, jeg er hjemme. Dette var bare et par eksempler på effektiv anvendelse av Rolands sjokk. Men det finnes langt flere. La oss høre hva legevitenskapen har å si. Her på vårt sykehus har vi lenge benyttet det vanlige elektrosjokk på våre pasienter. I den senere tid har imidlertid forskning vist at Rolands kjempesjokk gir langt bedre resultater. 9 av 10 leger bruker Rolands kjempesjokk på sine pasienter. Den tiende er privatpraktiserende og mener det greier seg med regningen. Rolands sjokk finnes i en rekke forskjellige typer. Vi har allerede nevnt hverdagssjokk, festsjokk og kjempesjokk, og i tillegg har vi artisjokk, kinasjokk og karasjokk for dem som bor lengst nord i landet. Rolands sjokk fås også på avbetaling. Send første avdrag i dag, og de kan vente dem litt av et sjokk i morgen. Resten av sjokket får de i månedlige doser. Men hva har skjedd med våre venner i det skumle slottet Blotenburg? I mellomtiden, vi lar fortelleren fortelle. Som vi husker, forlot vi Gertrud von Knebel ensom i den mørke hallen i det hun sa. Og besvimte. Da hun et par timer senere kommer til seg selv igjen, ligger hun på en sofa i en dunkel sal, bare opplyst av illen fra peisen og et par flakkende kandelabre. Ved hennes side sitter en meget bekymret professor Grusenberger. Gertrud! Gertrud! Gertrud! Du må våkne! Hvorfor det? Det er du som har neste replikken! Åja, det er sant! Hvem er han som sitter i stolen der borte? Det er vår vert, Gertrud, greven. Nå, så de har våknet, frøken von Knebel. Skal det være et glass vin, kanskje? Ja, ta et glass vin, Gertrud. Den er nydelig. Hva slags vin er det, forresten, greve? Det er slottstappet Au Pair 54. Fyldig bouquet, må jeg si. Ja, da, hun er både blond og fyldig. Hva var det? Hva var det? Ta det med ro, frøken von Knebel. Det var bare en hund jeg kjøpte i Basker i fjor. Lørk! Ja, herre! Stikk ut og se hva hunden fra Basker vil. Vi vil sikkert ha mat, herre. Tør Lørk virkelig mat den fele hunden? Ingen fare, de to er så gode venner at den faktisk spiser av hånden hans. Hva er det for noe, Lørk? Nå spiser den jagge av hånden min igjen, greve. Men herre greve, det var jo de som fant min forlovede besvin på gulvet i hålen. Så de hva som skjedde? Nei, dessverre, men ingen fare, hun er helt i orden. Jeg tok nemlig blodsenkningen på henne. Aha, så de er altså lege. Det kan man kanskje si. Hva mener de? Forskjellen på meg og andre leger er at jeg foretrekker å ta blodprøven i halsen. Det smaker så mye bedre på den måten. Hva? Så de er altså Grev Dracula, de fryktelige monster som... Ja, fryktelig og fryktelig er noe ganske snill da. Rene dydsmonstre, spør de meg. Herre Grusenberger. Ja, hva er det? Det er telefon til dem. Telefon? Men telefonen er det ikke oppfunnet enda? Nei, men i hvert fall ringer en fra Notre Dame. Jaha. Hvor kan jeg ta den? De kan ta den nede i kjelleren. Følg etter meg, er de. Det er bortover her altså. Endelig alene. Hva mener de? Saken er den at jeg har funnet ut at de har nøyaktig den blodtypen jeg trenger for å overleve. Jeg trenger 2 liter av deres blod. Får jeg det frivillig, eller blir jeg nødt til å ta det med makt? Det er gudsuging! Som de vil. Nei, stopp! Ikke rør meg! Hjelp! Adolf! Hei, hjelp! Adolf! Hva i all verden er det de gjør med min forlovede? Foretar en liten blodoverføring. Det er det frekkeste! Det må de ikke gjøre! De kan ikke gjøre det! Kan de si meg en eneste grunn til at jeg ikke kan gjøre det? Ja! Programmet er slutt! Å, faen!